tren mi, otobüs mü? Unutmuş evvel zaman. Ana baba, üç çocuk, beş kişi, bir de kardeş mezarda. Hekim yok, yok yoluna can vermiş, o da evvel zaman. Sebebi bilmezler, bilmezler aman. Halını sormazlar, sormazlar anam. Nerelisin derler, hangi köy ama. Suyunu içmezler, içmezler anam. Hangi köy aman, suyunu içmezler.